Şeffaf gündem. Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Oya Özarslan, Hande Özabeş ve Murat Can Tombil. Katkılarından dolayı İsveç ve Hollanda Başkonsolosluklarına teşekkür ederiz. Şeffaf gündeme hoş geldiniz. Ben Hande Özabeş. Bizi düzenli takip edenler bilir, son 3 haftadır özel sektör konusunu işliyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'de özel sektörde kökten değişiklik getirecek bir yasanın doğum sancılarını çekiyor Türkiye bugünlerde. Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan bahsediyorum. Kanun 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Ancak geçen hafta konuşmuştuk, kanunda ilk halinde var olan şeffaflık denetimle ilgili hükümlerin birçoğunda önemli geri adımlar atıldı. Bir duyuru yapmak istiyorum buradan. Kanunun son halini, neler getirdiğini merak edenler için 6 Temmuz Cuma günü Şeffaflık Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Özel Sektörde Şeffaflık konulu bir konferans düzenleyeceğiz. Profesör Hüseyin Ülgen, Veli Ayanlı gibi isimlerin yetkin ağızlardan dinlemek isterseniz bu konuyu, konferansa herkes davetli. Saat 1.30-5.30 arasında Kadir Has Cibali Kampüsü Fener Salonu'nda gerçekleşecek bu toplantı. Bugün ise gene özel sektörden bahsedeceğiz ama çok farklı bir boyutuna değineceğiz. Konuğum Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Sekreteri Ali Ercan Özgür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün hem Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk nasıl algılanıyor, hem dünyada uygulamalar nasıl, hem de biraz sizin derneğin faaliyetlerini dinlemek isteriz. İlk olarak aslında bir tanım yapalım isterseniz. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı nedir? Nereden çıkmıştır? Evet, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı tabii çok, yani uzun yıllara belki dayanmıyor. Ama aslında bizim için çok eski yıllara dayanan bir kavram. Yani Türkiye'de ahiliyeye kadar aslında çok eski yıllara dayanan bir gelenek. Ama bu özellikle batıda bir daha organize bir biçimde şirketlerin, kurumların hem ticari faaliyetlerini hem de ticari faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan sosyal ve çevresel etkilerini bir arada ele aldığı, bunun yanına etki halinde olduğu, etkileşim halinde olduğu paydaşlarıyla, yani buna hissedarları, ortakları, müşterileri, işte üretim yaptığı alandaki toplumlar, topluluklar dahil olmak üzere çok çeşitli alandaki etkileşimlerini gönüllülük esasına aslında dayalı olarak şekillendirmesi, bununla ilgili çeşitli politikalar geliştirmesini içeren bir süreç, uygulama aslında. Bunun tabii çok iyi uygulamaları olduğu gibi bizdeki biraz daha reklam ağırlıklı ve maalesef proje bazlı dediğimiz, böyle hani çok etliye sütlüye dokunmadan, tabii ki yararları olan ama hayırseverlik diyebileceğimiz bir yaklaşımla ele alınıyor. Belki burada hani kurumsal sosyal sorumluluğu az önce hani tanımladığımın yanında bir hani kavram karmaşası olarak hayırseverlikle aslında çok fazla karıştırılıyor. Bizde yapılan özellikle şirketlerin, siz hani şirketlerin durumlarından bahsettiniz. Şirketlerin aslında bugün birçok yaptığı çalışma kurumsal sosyal sorumluluk adı altında ama halbuki hayırseverlik olarak aslında yapılıyor. Yani işte projeler vesaire dedikleri konular. Bizim yaklaşımımız, yani Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak, bu projelerden ziyade şirketlerin özellikle kendi faaliyet alanında, yani işte bir otomotiv şirketi ise o alanda, işte bir iletişim şirketi ise yine işte kendi etki alanındaki konularda aslında uygulamalar yapmasını, yani kendisinin aslında yol açtığı sorunlarla ilgili çözümler üretmesini bekliyoruz. Hani bizim için de kurumsal sosyal sorumluluk özellikle stratejik boyutuyla bu. Tanımı bu. Derneğin faaliyetlerinden biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii, dernek 2005 yılında kuruldu. Aslında derneği kuranlar, işte akademisyenler var, iş dünyasından bu işe gönül vermiş olanlar var. Yine bu alanda çalışan, işte yüksek lisans yapmış, bu alana bir şekilde ilgi duymuş insanlar var. Ama daha sonra 2005 yılından itibaren yapılan birçok projeyle, işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İngiltere Büyükelçiliği, Fransız Kalkınma Ajansı gibi birçok kuruluşla projeler yaparak biraz daha aslında bu konu nedir? Hani uluslararası boyutta nedir? Bunun Türkiye'deki yansımaları nasıl olabilir? İşte kamu özel sektör ortaklıklarında işte sosyal sorumluluk boyutu nedir? Tabii bunun içine şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi hani ana temaları katarak bilinçlendirme yapıyoruz. Temel yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Bu alanda iki tane ülke raporu yayınladık. Türkiye Evet, kurumsal sosyal sorumluluk raporu. İlki 2008 yılındaydı. Bu Avrupa'da aslında eş zamanlı olarak 8 ülkeyle beraber UNDP'nin bir çalışması olarak ortaya çıktı. Yine 2010'da biz bunu revize ettik. Bu bir know-how aslında, yani böyle bir bilgi birikimi oluşturdu bizim kurum içinde. Biz bunu daha sonra Azerbaycan'da, Ukrayna'da o ülkelere de destek vererek hem oralarda kurumsal sosyal sorumluluk derneklerinin kurulmasını sağladık, hem de oralarda ülke raporlarının hazırlanmasını sağladık. Yine bu alanlarla ilgili olarak Avrupa'da, yani uluslararası boyutumuzda aslında Avrupa'da Avrupa Komisyonu'yla da çok yakın çalışan bir kurumsal sosyal sorumluluk Avrupa Derneği var. CSR Europe adı. Onun da hem şirket üyeleri var. Avrupa çapındaki aslında birçok önemli şirket, 100'ün üzerinde şirket üyesi. Ama bir de ülke ulusal partnerler dedikleri, ortaklar dedikleri üyeleri var. Biz de Türkiye'deki onların üyesiyiz. Özellikle CSR Avrupa çok bağımsız ve tarafsız bir kuruluş. Ve onlar çok hani kapsamlı uygulamaları var. Etik, hesap verebilirlik, sosyal sorumluluk gibi konularda. Biz de onları Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de aslında temel yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi kurumsal sosyal sorumluluk pazar yeri. Hı hı. Bu kriterler, aslında bahsettiğimiz özel kriterler temelinde her sene Türkiye'de şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını inceleyip davet ediyoruz. Bu bir aslında fuar alanı gibi bir pazar yeri. Şirketler gelip kendi çalışmalarını anlatıyorlar, sunuyorlar. Burada da bir paydaş ödülü veriyoruz. Yani geçtiğimiz yıl 1000'e yakın kişi katıldı. Sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörden, kamudan, akademiden. Onların öğeleriyle birinciler seçildi. Ayrıca jürinin hani seçtiği uygulamalar vardı. Bu da şunu sağlıyor aslında. İşte 25-30'a yakın iyi uygulamanın aynı anda eş zamanlı olarak bir gün içerisinde bir etkileşim halinde paylaşılmasını sağlıyor. Belki bir teşvik de aslında. Aynen, yapılan temel şeylerden bir tanesi de oluyor. Bu 2010 Türkiye KSS ülke raporundan bahsettiniz. Ben oradaki temel bulguları merak ediyorum aslında. Yani ne çeşit projeler yapılıyor? Şeyden bahsettiniz, hayırseverlik olarak genelde algılandığından ama daha hani istatistik gibi bilgi var mı bununla ilgili? Yani genel olarak çevre ve eğitim projeleri aslında Türkiye'de öne çıkıyor. Ama bunlar da genelde şirketlerin aslında kendi alanıyla çok da ilgili olmayan konularda olmuş oluyor. Yani X bir şirket hani çevreye çok etkisi varken eğitim alanında proje yapıyor veya tam tersi olmuş oluyor. Bu da aslında hani işin amacına ulaşmadığını birazcık gösteriyor. Ama tabii bunu kavrayan kurumlar da var. Yani buradaki en önemli şey aslında iş stratejilerini entegre edebilmek. Yani burada rapordaki bulgulardan bir tanesi şirketlerin bunu bir iş stratejisi olarak görmedi. Yani bunu bir ya bazen iletişim faaliyeti olarak görüyorlar. Ya da hani şirketin dışarısında işte iletişim ajansıyla yürütecekleri böyle bir kamuoyuyla ilişki noktasında bir şey görüyorlar. Ama önemli şeylerden bir tanesi yani bu iş stratejisine dahil etmek kolay bir iş değil. Şirketin çünkü fedakarlık yapması gerekiyor. Bu iş biraz da gönüllü bir iş. Yani bunun yasal sınırlamaları çok olmadığı için her zaman bununla ilgili bir yol bulunabiliyor. Yani bizim onunla ilgili de şöyle bir tarifimiz var. Böyle bir Anne Carroll'ın bir piramidi var. Yani sosyal sorumlulukla ilgili işte ekonomik sorumluluklar, hukuki sorumluluklar, etik sorumluluklar ve sosyal sorumluluklar en sonda. Aslında yani böyle bir ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi bir tanım. Yani bir şirketin var olması için kâr etmesi gerekiyor. Ekonomik sorumluluklarını tabii ki yerine getirmesi gerekiyor. İşte bunun kapsamında çalışanlarına zamanında ödeme yapması gerekiyor. Evet. Kâr edip bunu paydaşlarıyla paylaşması gerekiyor. Hukuki sorumlulukları var. Sigortalı çalıştırması gerekiyor, çalışanlarını koruması gerekiyor, vergisini ödemesi gerekiyor. Bunların hepsi kurumsal sosyal sorumluluk. Aynen, bunların aslında hepsi kurumsal sosyal sorumluluk. Ama bir de etik boyutu var. Yani bir şirket başka bir ülkede veya bölgede, yani İstanbul'da bir uygulamayı yapamazken bunu kalkıp başka bir ilde yapmaya kalkıyorsa bu çok etik değil. Ha, yasal bir belki boşluk var ama bunu boşluk olarak görüp davranıyorsa bu hiç hoş değil. Bunu aslında yapan özellikle tekstilde mesela bizim çok çalışmalarımız var. İLO ile bununla ilgili raporlar yayınlıyoruz. Özellikle çalışma koşulları ile ilgili. Burada gördüğümüz bir şey var. Mesela bunu yapan çok büyük bir iki şirket iflas etti. Yani işte İstanbul'da farklı uygulama yapıp başka. Bu aynı şekilde uluslararası boyutuyla da geçerli. Yani Hindistan'da bir uygulamayı yapabiliyorken ama işte Amerika'da aynı uygulamayı yapamıyorsun. Evet. Bu aslında şirketin biraz inisiyatifine, gönüllü boyutuna kalmış bir şey. O da etik sorumluluklar diyoruz. Tüm bunları yaptıktan sonra bir şirket aslında sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklanabiliyor. Yani bu çalışanların çalışma koşullarından, işte ışığın gelme açısından birçok noktaya kadar varabiliyor. Biz bunları hani bütüncül bir kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı diyoruz. Bu işte raporda aslında birçok şirkette bunun olmadığını görüyoruz. Tabii ki hani holding seviyesinde, özellikle uluslararası rekabete giren şirketler Türkiye ölçeğinde tabii ki buna hani çok yakın uygulamalar yapıyor. Ama mesela çok büyük diyebileceğimiz şirketlerde mesela sendikal hakların dahi olmadığını görebiliyorsunuz. Hani böyle çok hani iyi reklamlar yapan ama hani bir yandan baktığınızda da şeylerin olmadığını görüyorsunuz. Ama umut verici bir şey, çalışanların özellikle veya hissedarların veya hani biraz daha paydaş hani diye tanımlayabileceğimiz grupların şirketin bu stratejilerinde artık daha fazla söz sahibi olmaya başladığı görülüyor. Yani bulgulardan bir tanesi bu. Bu hani ne demek? Hani soyut bir yaklaşım gibi gözüküyor ama bunun temel anlattığı şey şu: şirketler sahiplenmese de şirketin esas unsurlarından biri olan işte çalışanlar vesaire gibi paydaşlar bu konuyu sahipleniyorlar. Yani onların bu konuyu sahiplenmesi demek içeride aslında bir ateş yakmak demek. O yakılan ateş de muhtemelen şirketin en temel karar alma mekanizmalarında da önemli etki sağlıyor. Bu yüzden de aslında bizim bu son yaptığımız pazar yerinde bir anket uyguladık. Yani 750 kişinin hani katıldığı bir etkinlikti. O ankette şirketlere neden kurumsal sosyal sorumluluk yapıyorsunuz diye sorduğumuzda iki temel ana cevap çıktı yani hani sonuç olarak. Bir tanesi şirkette çalışanların motivasyonu. Yani çalışanlar şirketle ilişkilerini kurabilmekte bu sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gönüllü faaliyetleri uygulamada özellikle ciddi bir potansiyel oluşturuyorlar ve birçok şirketlerde gönüllü grupları oluşuyor. İkinci şey ise şirketin bunu aslında toplumla ilişkide aslında bir yöntem olarak görmesi. Yani toplumla ilişkilerinde kurumsal sosyal sorumluluk temel bir araç olarak görülüyor. Ama üçüncü boyut, yani bizim stratejik boyut dediğimiz, şirket kendi alanında mı faaliyet yapıyor? Bu pek karşılaştığımız bir şey olmuyor. Ama uluslararası şirketlerde mesela bir finans kuruluşu finans bilinciyle ilgili bir proje yapıyor. Kendi kapasitesini kullanıyor hani bu alanda. Kendi çalışanlarını, işte bankadaki memurlarını vesaire hani eğitim vermeye gönderiyor çocuklara. Yani bu uygun olabilecek bir şey. Ama mesela başka bir yandan işte bir telekomünikasyon şirketine bakıyorsunuz. İşte bugüne kadar milyonlarca cep telefonu ve şarj aleti satmış. Hani bir tane çevreye uyumlu olabilecek veya bunları geri dönüştürecek bir fabrika kurduğunu görmüyorsunuz yani. Niğde'de bir tane fabrika kursa fena olmazdı. Ama bununla ilgili hiçbir çalışma yaptığını yok. Öbür yandan hayırseverlikle ilgili birçok faaliyet yapıyor. Ama o hayırseverlik yani kurumsal sosyal sorumluluk değil. Ona ayırmak ama gerekiyor. Yapılan birçok tabii gazeteler, dergilerdeki böyle büyük büyük puntolarla olanlarda işte en iyi kurumsal sosyal sorumluluk bu diye adlandırılıyor. O da aslında bizim için yanlış. Evet. Dünyadaki uygulamaları sormak istiyorum ama öncesinde bir kısa şarkı arası verelim. Önümüzdeki hafta Türkiye'de bir konseri olacak Anthony and the Johnsons. Boy George'la beraber söylüyor You Are My Sister. I love you. May we felt so differently then, so similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering. Faces and worlds no one else will ever know. My sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister. Tekrar merhabalar. Radyosu yeni açanlar için Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Sekreteri Ali Ercan Özgür'le beraberiz. Şimdi Türkiye'de yani kurumsal sosyal sorumluluk gönüllülük olarak algılanıyor ve uygulanıyor. Belki de ideali bu dedik. Ama aslında düşündüğümüz zaman bu tür şeyler özellikle uzun vadeli olduğunda maliyetli projeler oluyor. Yani örneğin baktığımızda yurt dışında mesela hani fair trade, yani işte bu nasıl çevrilir Türkçe'ye, adil ticaret gibi. Mesela fair trade ürünler her zaman daha pahalıdır. Fakat bu bir politikte tercihtir, bir tüketici hareketidir. Onu tercih edersiniz fakat daha fazla para ödersiniz. Sonuçta hani özel sektörün rekabetçi bir ortam olduğunu düşündüğümüzde bunu sadece şirketlerin, çünkü özellikle mesela çevre konusunda aklıma geliyor. Çevre konusunda faaliyet gösteren şirketler ya da enerji konusunda çevreye büyük zararlar veriyorlar. Bunu sadece şirketlerin inisiyatifine bırakmak, gönüllü olarak bunu yapmalarını beklemek doğru mudur? Yoksa bir hukuki zorunluluk boyutu var mı? Yani hani Türkiye'de sanırım yok ama belki dünyadan örneklerle bunu biraz açabilir miyiz? Yani doğrudur. Hani yani net bir cevap vermek gerekirse, ama işte uygulanıyor mu o açık bir şey. Yani bugün bile işte uluslararası finans bir iki kuruluşun hani işte uluslararası piyasalarda yaptıkları hani işte etik olmayan davranışlardan dolayı yani batma noktasına geldiği haberleri var. Beklenen tabii ki gönüllü olması bunun. Yani özellikle mesela tekstil sektöründen örnek verebiliriz. Yani birçok uluslararası şirketin, iyi şirketler diyebileceğimiz, uyguladığı işte kendi kuralları var. Yani hiç şey falan, o ülkedeki işte çalışma koşullarıymış işte iş bakmadan kendi hakikaten iyi standartları var ve o koşullarda üretim yapılıyorsa, yani artık mesela kaliteli ürün dediğimizde, kaliteli ürün demek sadece işte hani tekstil sektörü içinde kumaş kalitesi vesaire değil, o ürün hangi koşullarda üretiyor, o işte boyama yapılırken hangi boya, kimyasallar kullanılıyor, işte bunlar organik mi değil mi, veya bunların atığı nasıl yönetiliyor, işte nehire mi katılıyor, işte yapılıyor mu yapılmıyor. Tüm bunlar aslında iyi şirketler bunu gönüllü olarak kendi de uzun vadeli karlılığını aslında dikkate aldığında ve tabii ki itibar, prestij, hani bunlar aslında stratejik düşünse şirketler bunu yapabilecek. Ama tabii ki daha orta seviye şirketlere ve daha altına, KOBİ vesaireye baktığımızda bu tabii bir davranışa dönüşemiyor. Yani şirket davranışına dönüşemiyor. O yüzden de son yıllarda, son 5 yıldır artık bir şey, ülkelerde de artık bunu bir yasal çerçeveye oturtma yaklaşımı. Yani bunda tabii bizim görüşümüz gönüllü olması esastır. Daha idealde, daha sahiplenilir ve daha kolay uygulanır. Ama uygulamaların yol açtığı sonuçlar, işte çevre felaketleri ve diğer çalışanlara verilmeyen haklar ve benzeri bir sürü şey, bunun yasal olarak da artık güvence altına alınması gereğini ortaya koydu. Burada ilk mesela Avrupa Birliği'nin bir yaklaşımı oldu. Avrupa Birliği bununla ilgili 2014'e kadar şirketlere süre verdi. Yani açıkça hani amiyane tabiri ayağınızı denk alın. Hı hı. Yani öz denetim süreçleri başlatın gibi bir yaklaşımları oldu. Burada hani Avrupa Birliği bu alanla ilgili hani çok ciddi fonlar da vermeye başladı. Hatta bir tanesi Temmuz'da, bir tanesi de Eylül'de hani ciddi ölçekte projelerle bunu teşvik ediyor. Ama burada aslında temel teşvik ettiği, çünkü Avrupa Birliği'nin 2020 stratejisi var. 2020'ye kadar ben Avrupa'daki tüm şirketlerin KOBİ, yani 10 kişilik şirket de olsa sosyal sorumlu olmasını istiyorum diyor. Ve bunun temel bir politika olarak, yani Türkiye'de bu entegrasyon süreci falan devam ederse ve belki bitiremezse chapter'ları falan, işte 2017'de falan bu önüne bir chapter olarak gelebilir sosyal sorumluluk meselesi. Bunu yasal çerçevede Avrupa Birliği temel bir unsur haline, yani bunu ben yasal çerçevede oturtacağım diyor. Gönüllülük esastı ama artık geçti diyor. Buna uymadınız. Yasal çerçeveye oturacağım diyor. Buna ülkeler de uymaya başladı. Yani İtalya, Almanya, işte Fransa, kuzey ülkeleri zaten bütünden. Hepsinde sosyal sorumluluğa refere eden çok ciddi uygulamalar var. Bunlardan en ilginçlerinden bir tanesi İtalya'da. Yani özellikle kamu ve özel sektör, hani girişimde lerinde sosyal etkileri göz önünde bulundurur. Bu anayasal güvence haline gelmiş durumda. Yani kişiler bununla ilgili hani dava açma hakkına sahip, hani birçok konuda yasal zeminde hakları var. Almanya keza öyle. Hani bununla ilgili çok ciddi uygulaması var. Norveç'te çok ciddi uygulamalar var. Norveç'te mesela şirketlerde yönetim kurullarının %50'si kadın olmak zorunda. Bununla ilgili hani ciddi itirazlar vardı ama tamamen birebir uyguluyorlar. Yani bizim için hani kadınlar, engelliler, gençler, hani pozitif ayrımcılık, bunların hepsi aslında sosyal sorumluluğun bütüncül olarak parçası. Bunların da artık yasal çerçeveye oturtulması gerekiyor. İşte Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu bununla ilgili hani bir takım çalışmalar getirdi. SPK'nın hani getirdiği bazı uygulamalar var. Ama bizim mesela, benim içinde bulunduğum Sabancı Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma vardı. Orada mesela birebir ben inceledim. Yani 100 şirketin işte böyle data oluşturma aşamasını. Yani orada kararlara bakıyorsunuz. Mutlaka gündemde var sosyal sorumluluk. Çünkü işte İMKB'nin ve benzerinin hani koyduğu kurallar var. Ama hep bakıyorsunuz bağış, işte nereye bağış yapılsın, işte hangi alanda şey yapılsın. Hani bu boyutta biz bu boyutun ilerlemesini aslında bekliyoruz. Bir şey söyleyeceğim aslında, size konuşmuştuk, onu da ekleyelim. Bizim çalışma alanımızla da çok ilgili bir şey, çünkü bu Amerika'da galiba. Seçimlerin finansmanı konusunda bu finansman sürecinde şirketlerin sorumlu davranması bile bu kapsamda değerlendirilmiş. Sizin bir anayasa öneriniz oldu aslında bu bağlamda. Ondan aynen bahsedelim. Öyle. Biz bu hani gelişmeler olunca ve Türkiye'de bir yeni anayasa yapım süreci olunca hani bununla ilgili bir katkı sağlamak istedik. Onunla ilgili önerimizi de ilettik. Hani anayasa hazırlıkla ilgili komisyona. Burada şöyle bir öneri getirdik. İşte her birey ve tüzel kişinin serbest girişimde bulunma hakkı vardır. Ama bununla birlikte tüm girişimler yasal, gönüllü ve uluslararası kurumsal sosyal sorumluluk standartlarıyla belirlenen sosyal, çevresel, insan hakları ve etik sorumluluklarla uyum içinde olmalıdır. Yani burada aslında hiçbir şeye, yani isterse gönüllü yapsın ama isterse bir uluslararası standardı uygulasın. Ama uygulamıyorsa da bu yasal çerçevede hani bir yönetmelikle belirlenecek şekilde uygulanması gerekir. Yani bugün İngiltere, işte Almanya vesaireye baktığınızda, İngiltere'de mesela Sosyal Sorumluluk Bakanlığı var, hani bakanlık düzeyinde. Bu önemli. Bizim de aslında bununla ilgili beklentimiz anayasal güvence. Yani bu, çünkü tek başına, çünkü tek tek ele alınıyor bu konular. Çevre ayrı ele alınıyor. Evet. İşte çalışanların hakları ayrı ele alınıyor. İşte diğer konular ayrı ele alınıyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik işte gibi, vergi meseleleri ayrı ele alınıyor. Hı hı. Ama biz bunların aslında bütüncül bir davranış, sosyal sorumluluk davranışı olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Yine üniversitelerde ders, işte okullarda, hani eskiden vatandaşlık dersleri olurdu ama şimdi aslında sosyal sorumluluğu, vatandaş gibi bilinçlendirmeye yönelik hani bunun bir davranışa dönüşmesi. Bu da uzun yıllar alacaktır. Hani bizim de aslında nasıl diyelim, kodlarımızda var bu. Umarız da hani bu şirket kodlarına da işler ve bireysel davranış haline de dönüşebilir. Peki. Süremiz de bitti. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Umarız önümüzdeki günlerde bu konuda bazı yasal zorunluluklar Türkiye'de de, çünkü özgür iradelerine bırakın da şirketlerin bu konuda çok aktif olmadıklarını gördük. Kapatırken programın başına yaptığım duyuruyu tekrar etmek istiyorum. Bu cuma günü 6 Temmuz'da Kadir Has Üniversitesi'nde Şeffaf Garniye ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle yine Türk Ticaret Kanunu ve Özel Sektörde Şeffaflık Konferansı düzenlenecek. Saat 1.30 ve 5.30 arasında. Ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır. Konu hakkında bilgi edinmek isterseniz de bize Şeffaflık Derneği'ne ulaşabilirsiniz. 0212 240 52 81 ve info@şeffaflik.org adreslerinden. Hoşçakalın. Şeffaf Gündem. Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Oya Özarslan, Hande Özabeş ve Murat Can Tombil. Katkılarından dolayı İsveç ve Hollanda Başkonsolosluklarına teşekkür ederiz.